و قالو میگویند، کسایی که از قرآن اعراض میکنن میگویند که قلوبنا فی اکنت، دلهای ما در پرده است، مما تدعون الی، از آنچه که ما را فرا میخواند به سوی آن، و فی آذاننا وقر، و در گوشای ما هم گرانی و کری است، و من بیننا و بینک حجاب، در میان ما و در میان تو یک پرده است و حائل است، فعمل، پس بکن کار خود را، اننا عاملون، هر آینه ما هم کننده کار خود هستیم، چی ناقص سر ما را به درد میاری؟ مشرکین وقت حالا خوب بودن، اما خواهی گفتن تو کار خودم بکن، ما کار خودم میکنیم، ولی این رزیلا را سعی کن که از این جا میاد در این جا میگه نه، تو کار خودم نکن، ما کار خودم میکنیم، ایا از او کده بطرتر است. مشرک ها چی میگفت؟ فعمل اننا عاملون، تو کار خودم بکن، اننا عاملون، ما کار خودم میکنیم. یا میگه نه، در افغانستان هم کار امریکا را بکن، و ولو که افغانستان است. قل بگو ای پیغمبر، انما انا بشرم، جزی نیست که ما بشر هستم مثلکم مانند شما، یوحا الیه، وحی میشود بسوی من، انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبود یگانه است، فاستقیم الیه، پس راست متوجه شوید بسوی وی، و استغفروه، و از او طلب آمرزش بکنید، و ویل للمشرکین، و افسوس هلاکت باد مشرکین را. چه قضیه باست؟ اول برمید که انما انا بشرم مثلکم، مانند شما انسان است. یوحا الیه وحی میشود بسوی من، مضمون وحی چیست؟ ای کل دین به خاطر چی میاد تا که یک عنوان را تثبیت بکنه؟ انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبود یگانه است، فاستقیم و الیه، پس راست متوجه شوید بسوی وی، کل کارتا در روشنی شریعت او بکن، و استغفرو، و از وی طلب آمرزش بخواهید، و ویل للمشرکین، و هلاکت باد مشرکین را، آنانه که نظام کسی دیگر را میخواهد و به غیر الله چی میشد؟ استاده میشان. فستقیم و از ماده استقامت در اینجا به معنی مستقیم رو به رو مستقیم به چیزی استاده شدن که امان پذیرفتن برنامه است. مستقیم استاده شو تا آنچه که او حکم میکند امان را نافذ بکنی. مثل که عسکرا استاده میشود بعد از او به قمانده منتظر است. هرچی که برش میگد اما تو میکند. شاگرد دور میخوره. هر چی که حکم برش میشه امور رقا. یک مؤمن با مانند یک عسکر باید باشد. آنچه که الله برش حکم میکند میکنه. نه آنچه که خودش میخورد. الذین لا یؤتون الزکات. مشرکین کی هستند؟ الذین آنانی که لا یؤتون الزکات نمیدهند زکات را. و هم بالآخرت هم کافرون. و ایشانن با آخرت ایشان کافران. ان الذين امنوا وانان كه ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته ای کردند لهم اجر غیر ممنون، مرشان را مزد غیر ممنون غیر منقطع، بدون اینکه قطع شود. اتو مزد الله میدهد، بدله الله میده که غیر منقطع، دیگه او قطع نشده نیست. قل بگو ای پیغمبر، ائنکم لا تکفرون بالذی خلق الارض في يومين، آیه دلائل را پیشکش میکنه چرا یک انسان به الله باید استاده نباشد، در حالی که اینکم آیا شما انکار میکنید کافر میشوید، اینکم آیا شما لتکفرون کافر میشوید بلذی با آن ذاتی که خلق الارض آفرید زمین را، فی یومین در دو روز زمین را در روز آفرید، و تجعلون له اندادا و مقرر میکنید به الله جل و جلالو شریکان را، زمین را بعد از اینکه کان رتقا ففتقناهما در دو مرحله ای را چی کرد؟ به طرف یک کره خاص خود که دیگر گردش منظم خود را آغاز کرد آفرید، و تجعلون له اندادا و مقرر میکنید برای وی همسران را، شریکان را، همتایان را. ذالک رب العالمین، کننده چنین کاری که زمین را در دو روز آفرید پروردگار عالمیان است. و جعل فیها رواسی من فوقها، و گردانید در زمین کوهای بلند بر بالای آن، من فوقها، چرا؟ که زلزله ایجاد نشود. و بارک فیها، و برکت نهاد در آن به علف و آب و ذخایر، و بارک فیها، برکت نهاد در امی زمین به چی؟ هم علف بر پیدا میکنه، هم آب را بر ذخیره میکنه، هم معادن را بر جای داد. و قدر فیها اقواتها، مقدر کرد در امی زمین اقواتها، مواد غذایی اهل آن را، فی اربعه ایام، در شش روز، فی اربعه ایام، در چهار روز، چهار و دو شش روز می شود. و قدر فیها اقواتها، مقدر کرد در آن مواد غذایی اهل آن را. اهل آن میگن تنها انسان نشد، زیرا گاو و گوسفند مواد ضرورت دارد و هر ذی روح به مواد غذایی ضرورت دارد. الله جل به این لایتناهی ور مخلوق به هم مشتید تعیین کرد، قدر فیها اقواتها، مواد غذاییش را برش مقدر کرد. فی اربعت ایام، در این همه در چهار روز بود. فی اربعت ایام، این کل کار در چهار روز شد. چهار و دو شش روز. در شش روز الله جل جلاله نظام را برای جامعه انسانی و مخلوقات تنظیم بخشید. سواء للسائلین، درست به اندازه تقاضا کنندگان. سواء للسائلین، این نظام درست به اندازه تقاضا کنندگان. پس این موضوع رد است از نظر قرآن، کسی که بگوید که ولی دنیا چی می شود، افتاد و اشیاء خود بسیار گرم کرده و انسان ها شاید تباه شود، یا ای تو فکر بکنه ولی ذخایر است به خلاص می شود، بنان انسان ها کل معترض سر جاده ها استاد می شود که حرکت نمی تانه بکند. نه تو نیست، الله جلیل مقدر کرده ضرورتی مخلوقات خود را در این می زمین، با همه وقتی که ضرورت ها ختم می شود باز قیامت آمده نیست، و تا وقتی که کلمه لا اله الا الله گفته می شود قیامت هم نمی و ضرورت هم مطابق به اندازه انسان ها برای جامعه بشری داده می شود. سواء للسائلین، درست به اندازه تقاضا کنندگان. اگر این رقم ترجمه می کنین پس سواء و هم للسائلین به چه معنی اعرابی خواهد داشته باشد؟ می گویند که سواء حال باشد برای اقوات، و کلمه لسائلین متعلق به سواءان که نتیجه آن همان تفسیر اول می شود که سواء لسائلین، درست به اندازه تقاضا کنندگان. احتمال دومی که سواءان صفت برای ایام بوده باشد، یعنی این چهار دوران مساوی با یک دیگر بوده و هرچی لسائلین است یا متعلق به قدر است و یا هم به محذوفی که در تقدیر انتو است، کائنتا لسائلین، یعنی این چهار روز پاسخ است برای سوال کنندگان. شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه هم سواء للسائلین روایت میگه که یعنی اگر کسی بپرسند که چگونه وقتی آفریدن دنیا را بگو، چگونگی وقتی آفریدن دنیا را بگو، تو جواب بگو که الذی خلق الارض فی یومین وقدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. این جواب درست برای کی است؟ برای پرسندگان. ثم استوى، سپس توجه نبود. ثم استوى الى السماء، به سوی آسمان. و هی دخان، در حالی که چی بود؟ در حالی که دود محض بود. و هی دخان، یک ذرات محض بود. فقال، گفت لها، برای ای آسمان، وللارض، برای زمین، اتیا طوعا او کرها، بیاید به خوشی یا به زور، بیاید به قانون و سر تسلیم به قانون بگذارید، چه خوش باشید چه هم خفه باشید. نظام رو الله آفرید، بعد از این برش گفت که منظم شوید دیگر. تو زمین باید در گرد آفتاب مهتاب چگونه دور بخورید، این میره برش تثبیت میکند. چگونه ماه و سال باید بتید، چگونه باید پیش و پس نروید، این میره طوعا او کرها، چه بخواهید و چه نخواهید، به این نظام الهی باید تسلیم بوده باشید. قالتا، گفتن هر دو آسمان و زمین، اتینا طائعین، آمدیم به خوشی. مراد به چی گه؟ آمدیم به خوشی و سر تسلیم را به قوانین الله جل جلاله گذاشته. فقضاهن سبع سماوات، پس ساخت الله جل جلاله هفت آسمان را، فی یومین، در دو روز دیگر، و اوحا فی کل سماء امرها، و فرستاد در هر آسمان حکم مناسب آن را، در هر آسمان حکم مناسب آن را فرستاد. بنان ما بار اول گفته بودیم که در قرآن کریم عرف ایست که انگامی که سخن از آسمان میگوید، آسمان دنیای ما را مدار اعتبار میدهد، و انگامی که سماوات میگوید، در حقیقت آسمانایی است که ما نه از اون در کردیم نه او را کسی تحقیق کرده، و او آسمانایی است که تا ما آسمان زمین را خلاص نکردیم که با آسمان اول برسیم. فقضاهن سبع سماوات، پس ساخت آنها را هفت آسمان، فی یومین، در دو روز دیگر، و اوحا فی کل سماء امرها، و فرستاد در هر آسمان حکم مناسب آن را. و زینا السماء الدنیا، و زینت دادیم آسمان دنیا و نزدیک را، به مصابیح، به چراغان که چراغ ها که همان ستارگان است و حفظ و نگه داشتیم امی دنیا را آسمان را ای که یک ستاره با ستاره دیگرش تکر بکند. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این از تدبیر خدایی که غالب و دانا است. این می تدبیری است. وقتی که میلیون ها ستاره یک بار در نظر می رسد و ایچ کدامش و حفظن ایتا نگاه هم داشته که یکی با دیگری تکر نمی خورد. و این اعراضو، پس اگر با این بیان واضح و روشن که عظمت الله و قدرت الله را تمثیل و نمایش داد باز هم اگر اعراض کردن، فقل بگو اندرتکم، می ترسانم شما را صاعقتن از عذاب سختی که مثل صاعقه عاد و ثمود، مانند عذاب سختی که بر قوم عاد و بر قوم ثمود نازل شد. اجاءتهم رسولهم، چون وقتی که آمدن اجاءتهم الرسل، چو وقتی که آمدن به ایشان اجاءتهم الرسل من بین ایدیهم، وقتی که آمد به ایشان پیامبرانشان، من بین ایدیهم از پیش روی ایشان در میانشان و من خلفیم و از پس ایشان، و به این عنوان آمدن که الا تعبدوا الا الله، به این که عبادت نکنید مگر ذات الله جل جلاله را. عذاب و صاعقه چه وقت نازل می شود؟ برای آنانی که مشرک بودند، وقتی که اجاءتهم الرسل، وقتی که آمد به ایشان پیغمبران الله، من بین ایدیهم، در وقتی که نازنده بودند در میان خودشان، و من خلفهم پس از ایشان، عنوان یک بود الا تعبدوا الا الله، که جز الله کس دیگر را عبادت نکنید. و این عبادت در هر دو باد بود، هم در تشریع کس دیگر را عبادت نکنید و هم به عبادت و در نیایش و عبادات. قالو گفتند لو شاء ربنا، اگر میخواست پروردگار ما، لانزل ملائکتن، خامخا یک نازل میکرد ملائکه را نه انسان را. فانا بما ارسلتم به کافرون، یقینا ما به آنچه که فرستاده شدید به آن کافر و منکریم. فاما عاد، پس هرچی که قوم عاد است، فاستکبروا تکبر کردن، به حق گردن نگذاشتن، فی الارض در زمین، بغیر الحق، بدون دستاویز. و قالو گفتن من اشد منا قوتن، کیست بیشترتر از ما از حیث قوت، از قوت از ما کده کی داره؟ اولم یرو، آیا ندانستن، ان الله الذی خلقهم، که آن خدایی که بیافرید ایشان را، هو اشد منهم قوتن، آن ذات عظیم قوی تر از انسان کرده در قوت. در قوت او ذاتی که اینها را آفرید قوی تر است. و کانو بی آیاتنا یجحدون، بودن که با آیات ما انکار میکردن. وقتی که انکار کردن، فارسلنا علیهم، پس فرستادیم بر ایشان ریحن بادرا، سرسرن شدید. سرسر بر اصل سرون به معنای محکم بستن است، سپس به باد بسیار سرد و پر سر و صدا و یا هم باد مسموم کننده اطلاق می شود. فارسلنا، پس فرستادیم علیهم بر ایشان ریحن سرسرن، باد شدیدی را، فی ایام نحسات، در روزهای شوم، روزهای پر کرده شده از غبار و از گرد، لنذیقه هم تا بچشانیم ایشان را عذاب الخزی، عذاب رسوایی، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، ولعذاب الاخره، و یقین عذاب آخرت اخزا رسوا کننده تر است، و هم لا ینصرون، و ایشان نصرت داده نشوند. عذاب در دنیا برش میدهد الله، لنذیقه هم عذاب الخز، تا بچشم انسان را عذاب رسوایی، ولی ببین ولعذاب الاخرت اخزا، و عذاب آخرت رسوا کننده تر است، و هم لا ینصرون، و ایشان نصرت داده نشوند. این مردم عاد خوب به این رقم از بین رفتند. و اما ثمود، و هرچی قبیله ثمود بودند، و اما ثمود، و هرچی قبیله ثمود بود، فهدیناهم، ما هدایتش دادیم توسط پیامبران الهی. فاستحب العمى، پس اختیار نمودن نابینایی را، علی الهدى، بر راهیابی، نابینایی را اختیار کردن به عوض راهیابی. فاخذتهم الصاعقه، پس گرفت ایشان را عذاب سخت، صاعقه العذاب، پس گرفت ایشان را آواز که امان عذاب سختی بود، الهون زلت بار، بما کان یکسبون، به جزای آنچه که می کردن. این مردم چی کردن؟ نابینایی را اختیار کردن به عوض راهیابی، فأخذتهم الصاعقة العذاب الهون فأخذتهم بس گرفت ایشان را صاعقة آواز مهیب العذاب الهون عذاب سخت ذلت بما كان يكسبون بجزای آن چی که میکردن. ای عذابم در نتیجه چی داده شد؟ انکار بعثت، انکار رسالت. و نجینا الذین آمنوا و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردن و کانو یتقون و بودن که تقوا میکردن. همیشه عذاب به کمین کی رفت؟ آنانی که منکر و تکبر کنان زندگی داشتن. و یوم یحشر اعداء الله الی النار و یوم روزی که یحشر و حشر کردش میشوند اعداء الله دشمنان الله الی النار بسوی آتش فهم یوزعون پس آنها به گروه ها تقسیم میشوند. دشمنان خدا در دنیا چی شدن؟ از بین رفتن. عاد و ثمود و فلانه و دستانه خود از بین رفت. و یوم روزی که یحشر اعداء الله جمع کرده میشوند دشمنان الله الی النار بسوی آتش فهم یوزعون پس آنها به گروه ها تقسیم میشوند. وضع به معنای بازداشتن است. این تعبیر وقتی که در مورد لشکرها و یا صفوف دیگر به کار میراد مفهوم اول را به اصطلاح نگاه میدارد. یعنی آخرین نفرات آنها هم با آنها باید ملحق شوند. ایتو بیجه دروغگویا در دروغگویان مکذبین رسالت با همون قطار هر کسی که هر کاری کرده باشد در همون قطار با آنها حشر میشود. حتی اذا ما جاؤوها تا وقتی که بیاین نزدیک دوزخ شهد علیهم سمعهم گواهی دهد بر ایشان گوشهای ایشان و ابصارهم چشمهای ایشان و جلودهم پوستهای ایشان بماکان یعملون به آنچه که میکردند. حتی اذا ما جاؤوها ما زائده است برای تأکید آمده. حتی جاؤوها تا این که بیاین نزد دوزخ شهد علیهم سمعهم گواهی دهد بر ایشان گوشهایشان و ابصارهم چشمهایشان و جلودهم پوستهایشان بماکان یعملون با آنچه که میکردن. و قالو میگن لجلودهم سائر اعضای خود میگن لجلودهم برای پوستهای خود لما شهدتم علینا چرا بر ضد ما گواهی دارید؟ قالو میگوید انتقنا گویا کرد ما را انتقن الله گویا کرد ما را الله جل جلاله بر این گواهی الذي انطق كل شيء ان ذاتك انطق كل شيء في گویا ساخته است هر چیز را و هو خلقكم و او بیافرید شما را اول مره اول مرتبه اول بار و الیه ترجعون به سوی او بازگردانیده شوید. و ما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم و نبودید که مخفی میکردید گناهان را ان یشهد علیکم ان یشهد علیکم از این که گواهی دهد بر بالای شما سمعکم گوشای شما ولا ابصارکم نه چشمای شما ولا جلودکم و نه هم پوستهای شما زیرا اصلا اعتقاد به گواهی نداشتید. و ما کنتم تستطیرون شما خو نبودید که پت میکردید اعمال ناشایسته ایتان را ان یشهد علیکم سمعکم از این که گواهی بدهد بر بالای شما گوشای شما ولا ابصارکم نه چشمای شما ولا جلودکم نه پوستهای شما. چرا؟ زیرا اصلا اعتقاد به گواهی نداشتید. وقتی که اعتقاد نداشتید بنان از کی پتش میکردی؟ و تو در پیش روی دست دی گناه را کردی پیش روی چشم دی گناه را کردی. ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون ولیکن چنین نبود گمان داشتید که ان الله بیشک الله لا یعلم نمیداند کثیرا مما تعملون بسیار از آن چی که میکنید بسیار از آن چی که شما میکنید الله او را نمیداند. ذالکم ظنکم و ذالکم و این ظنکم گمان شما بود و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم و این گمان شما آن گمانی بود که ظننتم برده بودید بربکم به پروردگار شما ارضاکم هلاک ساخت شما را. امی گمان شما که به الله گمان کرده بودید ارضاکم شما را برباد کرد هلاکتان ساخت. ردی به معنی هلاک. و اصبحتم من الخاسرین پس گشتید از جمله مردمان تاوانی از جمله مردمان زیانکار گشتید. و این یصبیرو پس اگر صبر بکنن به عذاب فنار و مسول لهم اگر صبر بکنن به آتش فنار و مسول لهم پس آتش جای ایشان است آتش قرارگاه ایشان است اگر صبر بکنن هم جایش آتش است. و این یستعتیبو و اگر عفا خواهند فما هم من المعتبین، پس نیست ایشان از گروه عفا کرده شدگان. اگر صبر بکنم باز هم به عذاب. اولا بناهن در پل صراط، و این یصبرو اگر صبر بکنن به عذابی که در پل صراط میبینن، فالنار مثوا لهم، پس قرارگاهش آتش است، آخر در اوجا میرود. و این یستعتبو و اگر طلب عفو بکند، یستعتبون از عتاب گرفته شده به معنای اظهار خشونت است. مفهومش ایست که شخص گناهگار خود را تسلیم بدهد به چی؟ به قانون، و بگوید که ما قبول کردم، گناهشم خودم قبول کردم، حالی چی بکنن؟ ما را عفو بکنن. فما هم من المعتبین، پس نیست ایشان از گروه عفو کرده شدگان. و قضینا لهم قرناء و قیدنا لهم، و قیدنا و همچنان گماشتیم بر ایشان قرناء هم نشینان بد، فزینو لهم، پس آراسته کردن برای ایشان ما بین ایدیهم آنچی که پیش دستشان است، و ما خلفم و آنچه که پشت سر خود گذاشتن، و حق علیهم القول، و ثابت شد بر باره ایشان از سخن عذاب فی اممین، فی به معنی معص، مع اممین قد خلط، امرای آن مردمی که در گذاشتن من قبل پیش از ایشان، من الجن والانس، از انس و جنس، انهم کان خاسرین، مسلمن ایشان بودن زیانکار. قیدنا، قید در اصل به معنی پوست روی تخم است. سپس و در مواردی که افراد کاملا بر انسان مسلط شود، این کلمه به او اطلاق می شود. مثل که پوست تخم بر آنچه که در مابینش است مسلط است، انگامی که انسانهای شریر و بدکار بر مغز و فکر و جان و مسائلی که در اوج عنوان می دهند مسلط باشند، قرآن کریم این کلمه را به آنها اطلاق می کند. و قیدنا لهم قرآن، ما همیشه مسلط ساختیم بر ایشان امنشینان بد را. ای امنشین بد چی کردن؟ فزین لهم، آراسته کردن برایشان ما بین عیدی همان چی که پیش رویشان است از دنیا. کل زهم و فکرش چی بود؟ دنیا بود. امروز بدبختی از کجا آغاز شده است؟ از امیز که دوستا کلش انسان ها را به طرف مادیت می خوانند، ششتن، خیستن، کل گفت سر مسائل دنیاوی است. ای تو دوستایی که بیاید انگامه که در مجلس امرایت بشینه و برپوی که از الله بترس، اینی کارایت غلط است و خداوند نمطال تو را معاخذه میکنه. اصل دوستا خمیز خو ای رقم دوستا را عشق از دوست نداره. هرگاه یک نفر بخیزه و ما غلطی ما را بگوید، پس در دشمنی امداد میکنیم. اگر در ظاهرش والله که چیزی نگویم در دل ما خو میگرده، دی کل ضعف ایمان ماست. و صحابه ای رقم نبودن، اونا به یک دیگر میگفتن بیان که نجلس نؤمن ساعتن، یک چند دقیقه بشینیم ایمان بیاریم، ایمان تجدید بکنیم، ایمان خود را. با یک دیگهشان میرفتن و نصیحت میکردن. هر کسی که نصایح نیک را قبول نمیکند، در حقیقت یک شیطان را بر بالای خود مسلط میکند و او باز برش امر میکند آنچه که میخواد. فزین لهم، مزین و آراسته میکند برایشان آنچه که از زرق و برق دنیا است پیش رویشان. و ما خلفهم، و آخرت هم برش میگه چی میگن؟ نیست، خداوند متعال سر شما رحم میکنه، هیچ گپی نیست. اگر هر بدبختی کردین گپی نیست، هیچ کس برش حق را نمیگوید، هیچ کس برش حق نمیگوید. و حق علیهم القول، و ثابت شد به اساس وسوسه ها و انداختن مسائل ناروای شیاطین، از چی جنی بوده باشد، چی انسی بوده باشد، القول سخن عذاب، فی اممین امرای و مردمایی که قد خلط در گذاشتن من قبل پیش از ایشان، من الجن والانس، از انس و جن، انهم کان و خاسرین، مسلمن امی مردم که تسلط بر اونها امنشینان بد دارن خاسرین، زیانکاران واقعی هستن. و قال الذين كفروا، و گفتن آنانی که کافر شدن، لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نگیرید به این قرآن کریم. چی شود که انسانای شریر و بد که بر انسان مسلط می شود، او از انسان دور شود؟ راهی وجود دارد، نسخه وجود دارد، بله قرآن کریم است. و قرآن کریم که بشینی بزرگی از تو را نمی کند. پیام را با طور می گه که خود بر خودت معرفی می گه، تو کی هست؟ کفار چی می کردن؟ می خواستن که از قرآن مردم را کنار بکشد. و قال الذین کفروا، و گفتن کافران، لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش ندهید به این قرآن، و الغوفیه، و سخن بیهوده گوید در اثنای خواندن و تلاوت قرآن کریم، لعلكم تغلبون شاید شما تغلبون غالب شوید بر مسلمانان. هرگاه در مجلس قرآن چی بکنید؟ قال مقال بکنید، سخن بیهوده را بگوید، با اساس از شما چی میشین؟ غالب میشین. ببینید که یک رادیوی تنصیری در افغانستان وجود دارد که هیچ کس گپ نمیزند، فقط مسلسل تو تلفن رو گپ خود بگو و فورا بعد موسیقی را میموند. دیگه کنم مرچ نامش چی هست؟ رادیو وطندار، یک رادیوی مسیحیت است. فعلا کار میکنه در افغانستان. به همین عنوان رادیوهای دیگری هم وجود دارد که همیشه برای مسلمان ها چی میکند؟ غیر از موسیقی دیگر چیزی رو کار ندارد. هدفش چی است؟ تا به خاطر این آوازهای مبتذل مردم را از کلمه های دین و از شنیدن مجالس نیک و ششتن به مطالب با هدف کنار بکشد. این تلویزیون های مبتذل که در حقیقت بر پوست و جان مسلمان های افغانستان همه تو مسلط شدند، مجالس را هم از ما گرفتند. هرگاه در خانه بری بشینی چهار نفر، تو خواسته باشی که یک کسی را زیارت بکنی، همراه سخن داشته باشی، کل یک امونتا سر دیگر و طرف تلویزیون متوجه سخن مانده، مجلس مانده، فقط دمیقا خوب است جور استی دوازده برای شهر میشه دیگر پس میرن. این قصر ما مسلط شده و این کلش ابزار شیاطین است. ابزار شیاطین به خاطر ازی که ارگاه میگه به قرآن گوش بدین، فورا شما قال مقال کرده برین. در مسلمان ها باید به مجالسش به قرآن شروع بوده باشد، به قرآن باید گوش بتن، مطالب را باید بگیرن. دشمن ها خوب فهمیدن که تا که این کتاب بوده باشه ما کامیاب نمیشیم. از این خاطر صدراعظم انگلیس هم میگه که این کتاب ختم بکنی از مسلمان ها بس کامیاب میشین. خب چی رقم ختمش میکنیم؟ به مطالبات ازی باید گوش ندهد، به مفاهیمش باید پی نبرد، به این باید رو نبیارن. لعلکم تغلبون، شاید که شما غالب شوید. قرآن میگه فلنذیقن الذین کفروا، پس هر آن میچشانیم کافران را، عذابا شدید، عذاب سخت را، توسط کی؟ توسط مسلمان ها. ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون، و مسلما جزا میدیم به ایشان به بدترین آن چی که میکردن، به بدتر از آن چی که میکردن. یا خو این کار را میکند، خو همیشه مورد هجوم مسلمان ها هم قرار خواهند گرفت. و این عذاب شدید در دنیا همیسته که اینا همیشه در تشویش، در بدبختی، سرمایه خود را مصرف میکنن، انشاءالله که نتایجم نخواهند گرفت. ذالک جزاء اعداء الله، ای که خداوند متعال عذاب شدید را بر اینها نازل میکند، چی در دنیا و چی در آخرت. ذالک، این به خاطر آن است. ذالک جزاء اعداء الله، این از جزای دشمنان الله. النار آتش، لهم فیها دار الخلد، ایشان را است در آنجا سرای همیشگی و ابدی. جزا هم بی مکان بی آیات نایش حدون، جزا به آنچه که ایشان به آن انکار میکردن، آنچه که ایشان به آن انکار میکردن امو بدیل خود را میگیرن. و قال الذین کفروا، و گفتن کافران، النارو ذلک جزا اعداء الله النارو، ممکن است عطف بیان یا هم بدل برای جزا بوده باشد و یا هم خبر برای مبتدای محذوفه که هو شود. ذلک جزاء اعداء الله النار، این است بدله دشمنان الله که همان آتش است. هو النار که همان آتش است. لهم دار الخلد، مریشان را است. لهم فیها دار الخلد، مریشان را است در آنجا سرای ابدی. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، جزاء به آن چه ایشان به آن انکار میکردند. و قال الذين كفروا، و میگویند کافران، ربنا ای پروردگار ما، ارن الذین، نشان بده به ما آن دو انسانی که اضلانا، گمراه ساختن ما را، من الجن والانس، از جن و انس. یا الله ما را خود در آتش جای دادی، به ما نشان بده او دو فردی که گمراه ساختن ما را از انس و جن. چی میکنی سرش؟ نجعلهما تحت اقدامنا، تا بیاندازیم اونها را زیر قدم های خود، خوب لگت مالش بکنیم. لیکونا من الاسفلین، تا گردن از جمله گروه پایین ترین، تا گردن از جمله مردم های پایین ترین و ذلیل زیر قدم های ما. الله میگه که ببین که ای را خود میگویی که زیر پایشان بکنی، معنی ای را نمیگه که تو باز خلاص میشی، او را خود زیر پای بکنی چه خواهد شود. و دهی خود من شک نمی کنم که کسایی که سردمدارای کفر هستند، این مردم هایی که تابعشان شده، یک لطف حتما از پیشش میخوره. چرا ایتا قسم که برش میگه که خدای فقط نشانش بر ما بده دیگه باز ما که چیکار میکنیم؟ چی میکنی؟ نجعل هما تحت اقدامنا، اینا را زیر پای خود میکنیم و لغتش میکنیم. لیکونا من اسفلین، تا جمله پایین ترین مردم و دمی سر آتش امیا بوده باشد. انشالله همه تو سرش میکنه، زیرا ممکن نیست یک شفا در دنیا کسی از او بخورد الهش نمیتیم، این کل دوزخ برش میدهد. بنان شما میفهمید آنانی که در گمراهی مردم سهم میگیرد، مردم را به طرف انحراف دعوت میکند و در انحراف ساختن مردم مظلوم و بیچاره افغانستان سهم میگیرند، اما تو روز انشالله سر خواهد آورد.